Vítajte. Dnes sa spolu pozrieme na jedno naozaj fascinujúce miesto. Áno. Je to viac než len obchod s knihami. Je to taký fenomén v lisabonskom svete architektúry, knihopectvo Livrária A+A. Áno, A plus A. Nie je to, povedzme, bežná zastávka pri prechádzke mestom, skôr taká inštitúcia. Presne tak. A máme k tomu aj dobré podklady však, z oficiálneho profilu knihopectva. Áno, je to súčasť tej lisabonskej iniciatívy Lojascom História. Teda obchodi s históriou. Zastrešuje to mesto Lisabon, takže je to overený pohľad na ich príbeh a filozofiu. A našou misiou dnes bude tak trochu rozobrať, ako sa vlastne zrodil ten nápad. Čo stálo za tým rozhodnutím zamerať sa, vieš, výhradne na architektúru? Mm-hmm. A ako si proste Livrária A plus A vybudovalo tú povesť, ktorá, ako sa zdá, presahuje aj hranice Portugalska? Ideme na to? Poďme. A môžeme začať rovno takým úvodným faktom, ktorý to podľa mňa skvele ilustruje, ich priekopníckeho ducha. Dobre. Keď v roku 1995 otvorili, boli historicky prvým knihupectvom v Portugalsku zameraným výlučne na architektúru. V tom čase to bol, no, proste krok do neznáma. Fíha, to je skvelý odrazový mostík. Rok 1995, Portugalsko sa, ak si dobre pamätám, spamätávalo z nejakých ekonomických turbulencií. Áno, áno. Ale zároveň sa pripravovalo na Expo 98 v Lisabone. To muselo nejako podnietiť záujem o architektúru, urbanizmus, nie? Určite áno, bol tam ten kontext. Ale prečo tá potreba špecializovaného knihupectva bola taká naliehavá, že niekto riskoval s takým úzkým zameraním? No práve. Ten zdroj uvádza ten najpraktickejší dôvod. Architekti a študenti architektúry si odbornú literatúru museli zháňať hlavne v zahraničí. Och, jasné. Predstav si tú bariéru jazykovú, logistickú, finančnú. Knihkupectvo A plus A vzniklo s ambíciou stať sa lokálnym, dostupným zdrojom kvalitnej odbornej literatúry. Čiže to nebolo len o pohodlí? Nie, nie. Bolo to o sprístupnení poznania aktuálnych trendov. Priamo doma. Chápem. Takže to bolo viac než len biznis plán. Bola v tom aj istá forma služby tej profesionálnej komunite? Reagovali na skutočnú hmatateľnú potrebu. Presne. Ale ako vieme, len mať správny nápad nestačí. Čím si získali a čo je dôležitejšie, udržali priazeň. Ten zdroj spomína ich filozofiu. Áno, a tá filozofia je postavená na niekoľkých, povedal by som, kľúčových princípoch. Tie formovali ich identitu. Napríklad? No, prvým je tá špecializácia, ktorú sme už spomenuli. Ale s dôrazom na rozmanitosť v rámci nej. Nešlo len o pár základných titulov, ale o snahu ponúknuť čo najširší a najaktuálnejší výber. To dáva zmysel. Ak si špecializovaný, musíš byť naozaj dobrý v tom, čo robíš. Presne. Ale zdroj spomína aj presah do príbuzných disciplín. To znie trošku, no, protiintuitívne k tej úzkej špecializácii. Na prvý pohľad možno áno, ale v skutočnosti je to veľmi premyslené. Vieš, architektúra neexistuje vo vákuumu. To je pravda. Je úzko prepojená s urbanizmom, dizajnom, umením, krajinotvorbou, dokonca sociológiou či fotografiou. Áno, jasné. Tým, že A plus A pokrýva aj tieto súvisiace oblasti, ponúka komplexnejší pohľad. Stáva sa zdrojom inšpirácie aj mimo toho hlavného prúdu architektúry. Vlastne sa neuzatvárajú do bubliny, ale naopak otvárajú architektom dvere k širším súvislostiam. Rozumiem. Takže rozširujú obzory svojej primárnej cieľovke. A ten tretí pilier, ktorý zdroj zdôrazňuje, je ten ľudský faktor, personalizovaný prístup a odborné poradenstvo. Áno. V dnešnej dobe anonymných online nákupov to znie skoro ako hudba z minulosti. Ale zjavne to funguje. A práve to je možno ich najsilnejšia zbraň. Proti tej digitálnej konkurencii. Vieš, nejde len o predaj knihy. Ide o rozhovor, o pochopenie potrieb zákazníka. Či už je to študent. Presne. Či už študent hľadajúci základnú literatúru, alebo skúsený architekt pátrajúci po špecifickej monografii, technickej publikácii. Mm-hmm. Personál, ktorý rozumie odboru, vie nielen nájsť, čo zákazník hľadá, ale vie aj odporučiť niečo relevantné, o čom možno ani nevedel. A toto buduje dôveru, lojalitu. Áno. Tu algoritmus len ťažko napodobní. Presne. Vytvára to vzťah, nielen transakciu. A zdá sa, že tento prístup priniesol ovocie. Ako je knihkupectvo vnímané dnes? Ten zdroj používa také označenie knihkupectvo portugalských architektov. Hmm. To je nesmierne silný branding, skoro ako neoficiálny titul. Je to obrovské uznanie. Znamená to, že sa stali neoddeliteľnou súčasťou toho profesionálneho ekosystému architektúry v Portugalsku. A nielen tam, zdá sa? Presne, ich reputácia siaha ešte ďalej. Podľa zdroja je Livraria A plus A pravidelne zaradené medzi najlepšie špecializované knihkupectvá vo svete. Naozaj? Áno. Predstav si to, malý nezávislý obchod z Lisabonu na mape vedľa renomovaných knihkupectiev z oveľa väčších krajín a metropol. Ako sa to vôbec podarí? Takže máme tú kombináciu. Priekopnícka špecializácia, kurátorská kvalita výberu, presah do súvisiacich oblastí a ten osobný odborný prístup. Áno. Ale je v tom ešte niečo viac. Čo im pomohlo dosiahnuť tento status? Myslím, že kľúčová je konzistentnosť. A to dlhodobé budovanie dôvery. Proste nepoľavili vo svojich princípoch. Uh-huh. A zároveň sa nebáli ďalej rozvíjať. A tu sa dostávame k ďalšiemu dôležitému milníku v ich histórii. Založenie vlastného vydavateľstva. Áno, rok 2009 prichádza A plus A Books. Zdroj to opisuje ako prirodzený krok. Čo to presne znamená? Prečo bolo pre knihkupca prirodzené stať sa aj vydavateľom? No predstav si, po takmer 15 rokoch predaja architektonickej literatúry mali absolútne unikátny prehľad o trhu. Jasné, vedeli, čo letí. Presne. Vedeli, aké knihy existujú, aké témy sú žiadané, aké chýbajú, aká je kvalita toho, čo je na trhu. Poznali svojich zákazníkov a ich potreby do hĺbky. A videli priestor. Áno, videli priestor špecificky pre publikácie o portugalskej architektúre, ktoré by mohli osloviť nielen domáce, ale aj medzinárodné publikum. Čiže našli ďalšiu medzeru na trhu, tentokrát nie v distribúcii, ale priamo v tvorbe obsahu. A rozhodli sa ju zaplniť sami. Presne tak. Aký typ kníh vydávajú? Zameriavajú sa primárne na portugalskú architektúru. To môžu byť monografie významných portugalských architektov, publikácie o konkrétnych stavbách, historické prehľady, ale aj teoretické práce. Uh-huh. A dôležité je, že od začiatku mysleli aj na ten medzinárodný trh. To sa prejavuje napríklad v dvojjazyčných publikáciách alebo v kvalitnom dizajne a spracovaní, ktoré obstojí v globálnej konkurencii. To je fascinujúci posun. Z predajca sa stáva tvorca. A ambasádor. Áno. Už nielen sprostredkúvajú existujúce vedomosti, ale aktívne prispievajú k diskurzu o portugalskej architektúre a jej šíreniu vo svete. Stali sa, dá sa povedať, dôležitým hráčom v kultúrnej diplomácii. Prečne tak. A táto aktivita spätne posilňuje aj ich pozíciu ako knihkupectva. Vieš, stávajú sa ešte väčším magnetom pre každého, kto sa zaujíma o portugalskú architektúru. Pretože ponúkajú aj exkluzívny obsah, ktorý inde nenájde. Je to taký synergický efekt, predaj podporuje vydavateľstvo a vydavateľstvo zvyšuje prestíž a atraktivitu predajne. Ukazuje to na naozaj hlboké pochopenie svojho odboru a dlhodobú víziu. Poďme sa teraz pozrieť na ten fyzický aspekt, kde toto centrum diania vlastne sídli. Adresa je Travessa do Carvalho 25 v Lisabone. Zdroj však zdôrazňuje špecifickosť tej budovy. Áno, a to je ďalší kúsok skladačky ich úspechu. Kníhkupectvo sa nachádza v prenajatých priestoroch historickej budovy Edificio dos Baños de São Paulo. Znie to zaujímavo? A kľúčový detail je, že v tej istej budove sídli aj portugalský rád architektov. Ordem dos Arquitectos. Čože? Takže sú doslova v srdci portugalskej architektonickej komunity? Presne. To je neuveriteľne strategické umiestnenie. Zdroj dokonca spomína, že tie priestory im postúpil priamo rád architektov. To naznačuje veľmi úzky vzťah. Určite. Nie je to len o tom, že sú v rovnakej budove. Zdroj uvádza, že rád architektov cielene poskytol tieto priestory na komerčné využitie práve ako knihkupectvo. Aha. Je to teda výsledok partnerstva a spoločného záujmu podporovať architektonickú kultúru a profesiu. Aká dokonalá symbióza. Predstavujem si tie výhody neustály prúd relevantných návštevníkov, ktorí chodia na rád kvôli svojim profesionálnym záležitostiam. Jasné. Možnosť organizovať spoločné podujatia, prednášky, krsty kníh priamo tam, v centre diania. Toto umiestnenie muselo zásadne prispieť ich statusu knihkupectva architektov. Jednoznačne. Táto poloha im dáva nielen viditeľnosť a prístup k cieľovej skupine, ale aj istú pečať legitimity. Prepojenia s oficiálnou stavovskou organizáciou. Stávajú sa takým prírodzeným miestom stretávania. Neformálnym informačným hubom. Fyzický priestor tu zohráva kľúčovú úlohu v budovaní komunity, čo je opäť niečo, čo ten online priestor replikuje len ťažko. Zaujímalo by ma ale, či táto extrémna blízkosť krádu nemá aj nejaké potenciálne nevýhody. Napríklad riziko, že budú vnímaní ako príliš oficiálni, alebo že sa uzavrú do istej názorovej bubliny. To je relevantná otázka. Zdroj sa k tomu priamo nevyjadruje, ale dá sa predpokladať, že si musia udržiavať istú mieru nezávislosti. Aby si zachovali dôveru širšej architektonickej obce vrátane tých kritickejších hlasov. Jasné. Ale ich medzinárodné uznanie a šírka ponuky, ktorá zahŕňa aj zahraničné tituly a rôzne pohľady, však naznačujú, že sa im pravdepodobne darí túto rovnováhu udržať. To partnerstvo s rádom vnímajú skôr ako základňu, nie ako nejaké obmedzenie. Pre praktické informácie, telefónne číslo je plus 351 2013 421 927. E-mail info@livraria.a. A spomína sa aj ich online prítomnosť. Áno. Majú webovú stránku, sú aktívni na sociálnych sieťach ako Facebook a Instagram. To ukazuje, že hoci si zakladajú na fyzickom priestore a osobnom kontakte, chápu aj dôležitosť tej digitálnej komunikácie. Najmä pre širšie publikum. Aj medzinárodné, presne. Hlavne v kontexte tej ich vydavackej činnosti. A otváracie hodiny sú od pondelka do piatku od 10. do 7. večer, čo je pomerne štandardné pre obchod tohto typu zameraný hlavne na profesionálnu klientelu. Skúsme teraz možno zhrnúť tie kľúčové faktory, ktoré podľa nášho rozboru stoja za úspechom a unikátnosťou Livrária A+A. Určite. Takže začali sme tým, že boli absolútnymi priekopníkmi. Prvé knihkupectvo špecializované na architektúru v Portugalsku. Reagovali na reálnu potrebu v tom roku 1995. K tomu sa pridala jasne definovaná filozofia. Hĺbka a šírka ponuky v rámci špecializácie, presah do relevantných príbuzných odborov a najmä ten neoceniteľný personalizovaný odborný prístup k zákazníkom. Nesmieme zabudnúť na ten odvážny a úspešný krok k založeniu vlastného vydavateľstva A+A Books v roku 2009. Áno. Ktoré nielen zaplnilo ďalšiu medzeru na trhu, ale aktívne formuje a propaguje diskurs o portugalskej architektúre, doma aj v zahraničí. A ako čerešnička na torte, tá mimoriadne strategická poloha priamo v sídle rádu architektov, ktorá vytvára silnú synergiu, posilňuje ich identitu a podporuje budovanie komunity. Výsledkom tejto kombinácie je naozaj pozoruhodná reputácia. Nielen ako knihkupectvo portugalských architektov, ale aj to medzinárodné uznanie ako jedného z top špecializovaných knihkupectiev na svete. Keď to takto poskladáme, je to naozaj inšpiratívny príbeh. Vidíme, ako sa vízia, odbornosť, strategické rozhodnutia a dlhodobá konzistentnosť môžu pretaviť do vybudovania rešpektovanej inštitúcie. S ďaleko presahujúcim významom než len bežný obchod. Presne tak. A núti ma to zamyslieť sa nad širším kontextom. V dobe, keď fyzický maloobchod čelí obrovskému tlaku zo strany online predajcov a digitálnych platforiem, príbeh Livrária I+A ukazuje, že špecializácia, odbornosť a budovanie komunity môžu byť stále veľmi silnou devízou. Určite. Čo vlastne ponúkajú miesta ako toto, čo im umožňuje nielen prežiť, ale aj prosperovať? Myslím, že kľúčové sú práve tie elementy, ktoré sme identifikovali. Poprvé, kurátorstvo. Vieš, v tej záplave informácií a produktov online nám tieto miesta ponúkajú filtrovaný, odborne zostavený výber. Ktorému môžeme dôverovať. Áno, je to úspora času a záruka kvality. Po druhé, tá odbornosť personálu, ten ľudský kontakt s niekým, kto veci rozumie, vie poradiť, diskutovať, inšpirovať. To online rozhranie zatiaľ nedokáže plnohodnotne nahradiť. A ten tretí prvok, komunita. Áno, ten fyzický priestor, ktorý slúži ako miesto stretávania, výmeny názorov, networkingu, spoločenských udalostí. Vytvára pocit spolupatričnosti a zdieľaného záujmu, ktorý je pre mnohých ľudí stále veľmi dôležitý. Livrária A+A nie je len miesto, kam si ideš kúpiť knihu. Presne. Je to miesto, kam patríš, ak ťa zaujíma architektúra v Portugalsku. Online sveta. A to nás privádza k takej záverečnej myšlienke, ktorá z tohto príbehu prirodzene vyplýva. Niečo, nad čím sa môžu posluchači zamyslieť. Akú úlohu teda môžu zohrávať miesta ako Livrária A+A? Tieto bašty hlbokej špecializácie, kurátorovaného obsahu a fyzickej komunity v dnešnom svete? Môžu byť dôležitými aktérmi nielen pri podpore a rozvoji odborných disciplín, ako je architektúra, ale aj pri zachovávaní istého štandardu hĺbky a kvality poznania. Zvlášť v kontraste s tou všade prítomnou záplavou ľahko dostupných, no často povrchných, neoverených alebo, povedzme, algoritmicky servírovaných informácií online. Sú tieto špecializované priestory akýmsi korektívom? Dobrá otázka. Miestom, kde sa kultivuje odbornosť a kritické myslenie. A ktoré možno bráni tomu, aby sa komplexné disciplíny zredukovali na jednoduché heslá alebo trendy? To je otázka, ktorá určite presahuje svet knižkupectiev a architektúry. Týka sa hodnoty expertízy, významu komunity a úlohy fyzických priestorov v digitálnej ére naprieč mnohými oblastiami. A príbeh Librárie A+A nám ukazuje jednu veľmi presvedčivú a, myslím si, inšpiratívnu odpoveď.